pogodny, zaskakujący, światowy, bardzo modny, sympatyczny, kulturalny, odważny, super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malejanek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po wczorajszym ataku dziś obrona. Zawieszeni posłowie PiSu zapewniają, że podczas ich podróży do Madrytu nie doszło do nadużyć. Ten marsz to sposób na uczczenie Dnia Niepodległości. Ulicami stolicy idą antyfaszyści. Warszawa wolna od faszyzmu! Watykańska dyplomacja ma nowego szefa. Na jej czele stanął arcybiskup z Wielkiej Brytanii. W naszej podróży nie doszło do nadużyć, tak przekonują trzej posłowie PiSu zawieszeni wczoraj w partii za słynny już wyjazd do Madrytu. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki powołują się na pismo, które mieli przekazać już we wtorek szefowi polskiej delegacji na obrady Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Andrzejowi Halickiemu z Platformy. Jak twierdzą, napisali w nim, że do stolicy Hiszpanii nie pojechali samochodami, a polecieli samolotem i że bilety tanich linii kupili z własnych środków, a pieniądze otrzymane z sejmowej kasy zwrócą. Według mediów wzięli blisko 10 tysięcy złotych zaliczki. Rano w Trójce szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapewniał, że decyzja w sprawie ewentualnego usunięcia zawieszonych posłów nastąpi szybko. Jeżeli potwierdzą się te informacje, do których mamy dostęp, opinia publiczna także, to prawdopodobnie sprawa zakończy się w ten sposób, że panowie zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. To będzie decyzja Komitetu Politycznego. Decyzja zostanie podjęta szybko. Za usunięciem jest sam szef partii Jarosław Kaczyński i mówił o tym dziś dziennikarzom w Szczecinie, ale na konwencji ugrupowania, które się tam odbywa, nie wrócił już do tematu. Komentarzy nie unikają polityczni przeciwnicy, na przykład szef SLD Leszek Miller. Polska prawica jest dotknięta jakąś chorobą lokomocyjną. Pan Rokita, pan Protasiewicz, pan Hoffman, pan Kamiński, zarówno ci z PO, jak i z PiSu, powinni po prostu siedzieć w domu, nigdzie nie podróżować i nie kompromitować Polski. Leszek Miller zapowiedział, że SLD zwróci się do marszałka Sejmu o przeprowadzenie audytu. Miałby dotyczyć aktywności wszystkich członków polskiej delegacji na obrady Komisji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest ich sposób na uczczenie Dnia Niepodległości. Tysiące osób idą w Warszawie w marszu razem przeciwko nacjonalizmowi. Sprzeciwiają się odradzającym się ich zdaniem w Polsce ruchom faszystowskim i nazistowskim. Warszawa wolna od faszyzmu! To jest alternatywa. 8 listopada jest alternatywą do 11. 11 listopada jest robiony przez faszystów. ONR, Ruch Narodowy. Ten marsz, no to na przodzie mamy tolerancję, poglądy lewicowe, socjalistyczne. Chcemy innej Polski. To jest nasza wersja świętowania niepodległości. Nie chcę żyć w kraju, w którym moi znajomi są bici za swoją seksualność oraz za to, jaki mają kolor skóry. W końcu nacjonalizm trzeba tępić. To jest taka data, taki marsz, no, który trzeba do niego iść, żeby uczcić jakoś tę pamięć przodków, którzy zginęli w walce z faszyzmem, z nazizmem. Byłeś formą i zawodem, dzisiaj jesteś narodowcem! Na starcie marszu doszło do incydentu między uczestnikami zgromadzenia a kilkoma młodymi ludźmi, którzy pojawili się w pobliżu z flagami Związku Radzieckiego. Doszło do przepychanek. Po kilku minutach porządek przywróciła policja. Są kolejne zmiany personalne w Kurii Rzymskiej. Nowym szefem watykańskiej dyplomacji został angielski arcybiskup Paul Richard Gallagher. Ten dyplomata watykański ma za sobą doświadczenie pracy w nuncjaturach na 5 kontynentach. Przez ostatni rok był nuncjuszem w Australii, a na obecnym stanowisku zastąpił Francuza, arcybiskupa Dominika Membertiego, który stanął na czele sygnatury apostolskiej, czyli najwyższego organu sądowniczego Kościoła katolickiego. Watykaniści zauważają, że nowy szef dyplomacji stolicy apostolskiej rozpoczął w latach 70. pracę duszpasterską w dzielnicy Liverpoolu, w której narodził się zespół The Beatles. O polityce, ale i o religii rozmawiać nie wypada, tak przynajmniej uważa dyrekcja znanej w Belgii sieci fryzjerskiej Olivier Dashkin. Pracownikom firmy zakazano rozmawiać na sporne tematy ze swoimi klientami, co mocno komentuje belgijska prasa. Zgodnie z nowymi wytycznymi, jeśli klient poruszy jakiś polityczny problem podczas wizyty w salonie, fryzjer ma za zadanie zmienić temat jak najszybciej to możliwe. Najlepiej wtedy zacząć rozmowę o pogodzie, modzie czy rodzinie. Celem takiego kroku jest próba uniknięcia kontrowersyjnych tematów, które mogą prowadzić do gorących dyskusji. Pracownicy firmy są podzieleni. Jedni mówią, że nowe zasady są bardzo głupie, inni twierdzą, że nie widzą problemu, bo klienci i tak wolą rozmawiać na lżejsze tematy. Nie należy porównywać salonu fryzjerskiego do kawiarni. Ludzie przychodzą do nas, by się odprężyć. Tłumaczył niderlandzkojęzycznej gazecie Het Nieuwsblad jeden z przedstawicieli firmy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju niestety deszczowo, najmocniej ma padać na Śląsku. Teraz na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 13 w Szczecinie. W nocy deszcz w centrum i na wschodzie. Temperatury od 0 w Gdańsku do 11 w Przemyślu. Mam jeszcze takie pytanie do pani redaktor. Czy tak, panie redaktorze. Panie redaktorze, jak jest u fryzjera, to rozmawia pani w ogóle, czy na kontrowersyjne tematy? Bardzo rzadko jestem u fryzjera. I w zasadzie chyba w ogóle prawie nie rozmawiam. Rozumiem. Ja myślałem, że pierwszą część tego zdania to tylko ja mogę w Trójce powiedzieć. No wyobraź sobie, że nie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu. Młodość czy do...